Support this software. Register today. صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت ابدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine ne kadar hamdü senalar edelim. Mübarek Ramazan-ı Şerif'in bir cuma gecesine dahi bizleri kavuşturdu elhamdülillah. Önümüzdeki hafta son cumasıdır. Fazl-ı keremiyle ona da kavuşturur inşallah Rahman. Mübarek ayın ortasındayız. Böyle şehrun, öyle bir aydır ki evveli rahmetün, ilk başı rahmettir. Ve usatu mağfiretün, ortası mağfirettir. Yani ikinci on gün içerisindeyiz. İnşallah bu ondan af olarak çıkarız. Mevla Teala kullarını affetmeyi çok seviyor. Ve affetmek için bahane arıyor. En ufak bir şeyden mağfiret ediyor. Sonra da teravih kılındı. Yatsı namazında ve teravih namazında ve vitir namazında. Her rekatta ne okunuyor? Fatiha. Fatiha'nın sonunda ne deniyor? Amin. Eğer ki o amini imamla beraber efendim rastlatırsanız, imam da meleklerle beraber rastlatırsa şimdi siz biraz acele ediyorsunuz. Sonunda Estağfirullah vel dallin o nunu duymadan amin demeyeceksin. Çünkü orada üç elif miktarı en az çekiyoruz. Ba'yı çekiyoruz, li'yi çekiyoruz. En az üç elif miktarı. Bunu çekmeyenin namazı sakata gider. Onun için bu Hacı Rüştü Efendi, Aşık Kutlu Efendi hocamız bizim Efendi Hazretlerinin talim hocasıdır. O buyururdu ki İstanbul imamlarının çoğunun arkasında namaz olmaz. Çünkü belki yatsıda çekerler ama teravihte hiç. Velabbalin. Bak sonunda nun çıkıyor. Onun bitecek ki hoca amin diyebilsin. Çünkü onun sonunu bitirmeden amin diyemez ki. Siz ne yapıyorsunuz? Velabbalin çekerken patlatıyorsunuz. Amin. Ama denk gelmedi. Neresinden tutalım? Desene Hoca Efendi. Her tarafı kambur. Neresinden tutalım? Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bu hadis-i şerif Buhari'dedir. En sağlam kaynak. Ayet gibidir. İmam ve Rabbalin dediği vakit amin derken melekler de amin derler. فَاِنَّهُ مَنْ وَافَكَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ هُفِرَ لَهُ مَا تَمَدَّمَنْ ذَنْبِهِ Bak görüyorsun. Şimdi o amin der, melekler de amin derken, eğer ki cemaatın amin demesi, meleklerin amin demesine rastlarsa, denk gelirse, o amin diyenlerin geçmiş bütün günahları affolur. Bu hadis Bukhari'dir. Ne kadar kolay etti Mevla. Ama işte affolmayacak adam denk getiremez işte. O bile mesele. Her rekatte bu var değil mi? Kaç kere Fatiha okudum burada? Her rekat sayısınca. Bunda günahkar adam kalır mı ya? İnşallah hep affolup çıkarız. Oruç tutanın geçmiş günahları affolur. Teravih kılanın geçmiş günahları affolur. Kadir gecesinde ibadette bulan geçmiş, geçen haftalar okudum size. 3 tane var. E bu da eklendi şimdi. Geçmiş günahları affolur. Bunlar büyük günahlar hakkındadır. Şey, küçük günahlar hakkındadır. Büyük günahlardan sakınmak şartıyladır yani. İşte büyük günahlar bir rivayet 7'dir, bir rivayet 9'dur. Bir rivayet 70'e kadar gidiyor ama en kuvvetli rivayet 7'dir. Allah'a ortak koşmak, efendim, adam öldürmek, namuslu kadınlara iftira etmek, zina etmek, harpten kaçmak, işte kıbleye saygısızlık yapmak, büyü yapmak, gaybden haber verenlere inanmak vesaire. Bunlardan sakınırsanız bu mübarek Ramazan-ı Şerif'te mutlaka af olursunuz. Benim şimdi dikkatimi çeken bir yer, namazda yine aklıma gel. Her rekatta Fatiha okunurken siz de alışmışsınız. Alışkanlık etmiş bu yani. Fatiha okunuyor ama Fatiha'da neler var? Bir Fatiha 7 Kur'an'ı tartar. Her bir ayeti bir Kur'an'dan eftendir. Bak o Fatiha'nın sonunda o kadar okuyoruz. Estağfirullah. İhdine's sıratal mustakim. Ya Rabbi bizi dost doğru yola kavuştur. Tabi yukarıdan beri geliyor. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Mevla buyuruyor ki kasemtü salate beyni ve beyni abdi nisveyni. Kulumla aramda namazı ikiye böldüm. Namazı demek yani Fatiha'yı kulumla aramda ikiye böldüm. Elhamdülillah Rabbil Alemin dediği zaman bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Çünkü bütün iyilikler ondandır. Bütün nimetler ondandır. Dolayısıyla bütün şükürler, hamdler, zelalar, övgüler, tazimler, hürmetler Allah'adır. O zaman Allah buyuruyor. Hamideni abdi, kulum bana hamd etti. Allah. Bak memnun oluyor Allah, kulum bana hamd etti. Allah kadar hamdi seven kimse yok. Yani övülmeyi, medholunmayı. Onun için de bunu bana hamd edeni cennete sokacağım. Beni medhedeni cennete sokacağım. Methedin beni diyor, cennete sokayım. Siz de kendinizden beter insanları methediyorsunuz. Halbuki o methettiğiniz adam diğeri beş para etmez. Ondan sonra o adam sana cennet de veremez, cehennemden de kurtaramaz. Allah'a methetsene. Elhamdülillah Rabbil Alemin ne demek? Evet. Errahmanirrahim. Kuluna acıyan anasından babasından çok merhamet eden Allah'a hamd olsun deyince Efne aleyya abdi. Kulum beni övdü. Yani benim merhametimden bahsetti. Yani biz okuyoruz ya, o okumamıza hep Allah cevap veriyor ha. Sizin haberiniz yok. Sanki benim haberim var. Ben ayakta uyuyorum orada. Maliki yevmiddin. Ceza gününün sahibi. O zaman ne biliyor? Azzameni abdi, meccedeni abdi. Kulum bana tazim etti. Yani beni büyük tuttu çünkü. Ceza gününün sahibi dedi bana. Ne kadar memnun oluyor bizden ya. Ondan sonra İyyâke ne'budu, İyyâke nesta'in. Ancak sana taparız. Ve ancak senden yardım isteriz. Bak şimdi. Hâdâ li'abdi. Li'abdi mâ se'el. Şimdi buraya kadar ki Allah ne vurdu? Fatiha'yı kulumla aramda ikiye böldüm. Bu üç ayet baştan kime ait? Birinci ayet Allah'a hamd ettik. İkinci ayet Allah'a fena ettik. Üçüncü ayet Allah'a tazim ettik. O üçü Allah'a ait. Şimdi ne dedik? Ancak sana taparız, ancak senden yardım isteriz. O zaman ne buyuruyor? Bu kulumundur diyor, hakkıdır şimdi benden. Beni methettiğine göre bir şey isteyecek benden. İstediği onundur diyor. İstediği onundur, verdim gitti diyor. Bak Fatiha'da ne işler dönüyor, haberin yok. Pazarlık var burada, ikiye böldü. Ne istiyorsan vereyim diyor. Şimdi ne isteyeceksin? Onu da öğretiyor bak bak. Yani bize bırakmıyor, bize bıraksa ucuza gideriz. Birimiz deriz ki bir uşağım olsun, birimiz deriz bir kuşağım olsun, birimiz deriz bir arabam olsun, bir ev bekar kalan bir karım olsun. E bedava şey bunlar ya. Bunlar iş değil. He? İşte Allah diyor onu ya kitapta. Allah Teala peygamberlerden birine vahyetti. Git falan ümmetine söyle dedi. Ona 3 tane kabul dua hakkı verdim. Anında garanti. Bir hayır yapmış adam Mevla da verdi. 3 hak. Ama anında olacak. Adam da ağzını tutamadı. Gitti karıya söyledi. Hanım dedi böyle böyle bir durum var dedi. Ulan ne söylüyorsun karıya ya? Karı da hoca ben dedi ki dedi bunu dedi üçünü de dedi kendine mi kullanacaksın dedi. Bir tane de benim hakkım yok mu dedi. Birini de bana ayır dedi. E var dedi hanım dedi birini de sana ayırayım dedi. Hadi bakalım başladılar karıda. Dedi ki ne olsun dedi ben dedi. Yaşlandım dedi bak çirkinleştim sana da yarar bu iş dedi. bir güzelleşeyim, dünyanın en güzel karısı kız olayım dedi, kız olayım dedi, sana da yarar dedi bu iş. Doğru diyorsun dedi. Bu sefer bir duasını kullandı, Allah kadirdir Celle Celaluhu. Züleyha validemiz kaç yaşında neneydi? Sonra ne etti Yusuf Aleyhisselam'ın duasıyla? Onu genç kız etti. Yusuf Aleyhisselam'a nasip etti. O anda o hanımına yaptığı dua tuttu, kadın dünyanın en güzeli oldu. Ama görülmemiş bir güzellik bu. Bu dua %100 kabul. Bir zaman geçti, karı başladı kocası hava atma. Efendim ben sana mı layıkım, ben krallara layıkım, şöyleyim, böyleyim, tavus kuşu gibi başladı kabarma. Lan dedi karı dedi, duanın birini sana kullandık, başımıza bela oldun dedi sen ya. Öyle sinirlendirdi onu karı, öyle laflar ediyor. Adam hakaretli biliyor musun? Ben güzelim, sen yaşlısın, sen çirkinsin. Kendine kullanmadı ki, karıya kullanınca kendisi kaldı eski halinde şimdi. Karı genç oldu, güzel oldu bu sefer, uymadı. Hey Allah seni dedi, en çirkin etsin dedi. Duanın birisi daha gitti. Karı öyle bir hale girdi ki suratına bakılmıyor ya. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. 40 senelik karı bunu dedin ya. Bakamıyorum suratına, iğrenç bir durum. Ya Rabbi de şunu eski haline çevir dedi. Üç dua bir karıya gitti. Ne olacak? Allah adama bir dua verirse işte böyle rezil olur. Ne istiyorsun kulum, vereyim diyor. Ondan sonra diyor ki dur dur sen isteme diyor. Sen istersen yine bir fuzuli bir şey istersen. Ben öyle diyeyim sana. Ne iste biliyor musun? İhdinas sıratal mustakim. Bizi dosdoğru yola kavuştur. Hidayet iste. O kimlerin yoludur? Sıratallezine en'amte aleyhim. İkram ettiğin dostlarının yoludur. Allah'ın inam ettiği, en çok ikram ettiği dostları kimler? Dört zümre-i celile. Estaizu billah fe ulaike me'allezine en'amallahu aleyhim. Estaizu billah. Ve men yut'illah ve rasul. Kim Allah'a itaat ederse, peygambere de itaat ederse, Yaşar Nuri'yi dinlerse demiyor. Ha. Onu dinlersen peygamberin hadislerini inkar edersin, kâfir olursun. Onu dinleyen hadisleri inkar eder, kâfir olur. O çünkü hiçbir hadise inanmıyor. Mezhebi bırak. Mezhebi fıkı geçti, açtı o. O ileri gitti. Peygamberin hadisleri hiç kabul etmiyor. Sünnetleri hiç kabul etmiyor. Peki Allah peygamberi kendinden ayırdı mı? Ve men yutta'illâhe ve rasûl. Kim Allah'a itaat ederse peşinden peygambere de itaat ederse. Yani Allah'a itaat ne demek? Farzları yerine getirirse. Peygamber'e itaat ne demek? Sünnetleri yerine getirirse. Ne olacak? فَاُولَٰئِكَ مَا الَّذ۪ينَ اَعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ. İşte onlar Allah'ın en çok ikram ettiği dostlarıyla beraber olacak. İnşallah bize de nasip olur. Bu neden indi bu ayet bilmiyor musunuz siz? Resulullah Efendimiz'in kölesi vardı. Hazreti Sevban. Radıyallahu anh. Bir gün Efendimiz'in yanına geldi. Beti benzi sararmış böyle. Cenazeye dönmüş. Resulullah Efendimiz'in sordu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ey Sevban, senin yüzünü bir gün görüyorum. Dedi ya Resulullah, ben nasıl dertlenmeyeyim, kederlenmeyeyim dedi. Aklıma şu geliyor dedi. Dünyada senin hizmetinde bulunuyorum. O bahaneyle cemalini görüyorum. Senden ayrı duramıyorum, sensiz duramıyorum. Ama dünyada işte hizmetinde olduğum için sık sık görüşüyoruz. Görüyorum seni. Ama yarın ahirette sen garanti cennete gideceksin. Benim cennete gideceğim belli değil. Şüpheli. Peki cennete girsen bile sen peygamberlerin en üst düzeyinde olacaksın. Ben senin derecene nereden çıkayım? Peki dünyada dedi sensiz bir dakika duramıyorum. Ebedi cennette seni göremezsem ben nasıl yaşarım dedi ya. İşte sahabe böyle seviyordu peygamber. O zaman bu ayet geldi. Ona teselli olmak üzere Sevban'a şöyle Allah buyuruyor. Üzülmesin. Bana ve peygamberime itaat edeni ikram ettiğim dostlarımla cennette de beraber edeceğim. Göstereceğim seni ona. Kimdir o ikram ettiklerim? Minen nebiyyine ve sıddiqin ve şühedâi ve salihin. Peygamberler başta. Beşleri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sıddıklar. Beşleri Ebu Bekir Sıddık. Efendim şehitler. Reisleri Hazreti Hamza radıyallahu teala an. Salihler. Salih çok. Reisleri Hazreti Ömer Ebu Bekir Sıddık'tan sonra gelir radıyallahu teala an. Efendim وَحَسُنَ اُلَٰئِكَ رَف۪يكَ. Bunlar ne güzel arkadaştır, yoldaştır cennette. Sonsuz hayatta böyle arkadaşlarınız olacak. Yeter ki Allah Resulüne itaat edin. Şimdi kulum ne istiyorsa vereceğim diyor Fatiha'da. İste bakayım ne istiyorsun? Dur diyor, ben söyleyeyim. Ya Rabbi bizi dosdoğru yola kavuştur. O dostlarının yoluna ki onlara ikram ettin. Yani peygamberler, sıddıklar, şehitler, salih. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ. Kızdığın Yahudilerin yoluna değil. Rabbani, pusulayı kaybetmiş Hristiyanların yoluna değil. Peki, amin. Amin deyince buyuruyor ki, işte bu kulumun benden isteğidir. Bu kulumun isteği onundur. Bunu kabul ettim. Şimdi ne düşündüm ben namazda? Ya her rekatta bu Fatiha'yı okurken, bu kadar amin derken, bir kere mi kabul olmamış adamın Fatiha'sı ki? Hala masonların peşinde gidiyor. Yahudilerin peşinde gidiyor, Hristiyanların peşinde gidiyor. Hacısı, hocası, namaz kılan cemaati, bakarsın ki Lyons'un, Rotary'nin, masonun peşine gidiyor. Bu adamlar mason locasına kayıt olmuş. Bu adamlar kalkıp hadisleri inkar ettiriyor millete. Cami cemaati, hacı adam, salı günü Bursa'daydım ben. Biraz çatıyorum bu tazlak Nuri'ye. Sağda solda çatıyorum. Çatınca da meydana çıkıyor. Bak bakla ağzından çıkıyor millet. Bir de diyorlar ki iyi ki çattın diyorlar felanca şu adam. Hem de hacı ha. Bu diyorlar onu çok beğeniyordu. Allahu Ekber. Ya bunu beğenmek ne demek ya? Onu beğenmek demek peygamberi beğenmemek. Hadisleri beğenmemek. Sünnetleri beğenmemek. Mezhepleri beğenmemek. Fıkıhları beğenmemek. Tarikatları beğenmemek. Bu ne demek? Gavurluk eşittir. Başka bir şey yok. Bunu nasıl dinlersin, nasıl izlersin, senin ne ilmin var, nasıl seçersin, tercih edersin. Hoca efendi, senin dediğin kadar da değil canım, arada da doğruları söylüyor. Bak bak bak, arada da doğruları söylüyor. Kendisi de konuşurken anlıyor yani. Çoğu yanlış da arada da doğruları söylüyor. Peki, her söylediği doğru olsa da arada bir itikadını bozacak bir şey katsa, sen de oradan zehri yutsan, yetmedi mi sen? He? Bir şüphe soksa kalbine imanını tehlikeye sokmadım. Estağfirullah innemel mu'minunellezine amenu billahi ve rasulihi thumme lem yertabu. Ancak inananlar o kullardır ki önce Allah'a inandılar sonra peygambere inandılar. Peygambere inanmak ne demek? Sünnetlerine inanmak, hadislerine inanmak. Onun mübarek ağzından çıkana ben inanmıyorum. Ne demek ya? Onun buyurduğuna peygamberin ne yetkisi var? Tövbe ya Rabbi. Allah verdi ona o yetkiyi. Sen kimsin? Bak sonra şüphelenmediler. Allah Resulüne inandılar sonra şüphelenmediler. Bir şüpheye düştün, şüphe adamı kafir eder. Şüphecilik insanı hasta eder. Ondan sonra dersin ki bizim hoca mı doğru söylüyor, bu mu doğru söylüyor. Ama bizim hoca ilkokul mezunu, bu herif profesör, herhalde bu daha doğru söylüyor. Hadi bakalım gittin gümbürtüye. Kim temizleyecek seni bak. Ondan sonra gelirsin buraya, kürsüye sorular. Karıdan imam olur mu? Karı safa girebilir mi? Cenazenin önüne mi geçer, arkasına mı geçer? Bilmem neresine git. Ya bu nedir? Bu ne biçim sorulardır? Bu soruları sorduğuna göre sen kimden zehirlendin acaba? Mutlaka bir yerden zehirlendin işte. Bu zındıklar televizyonda cirit atıyor. Bir İslamcı yazar çıkartıyorlar şimdi. Onun adı İslamcı yazar değil, inkarcı bozar. Ha, adı o. Efendim? O da çıktı karıdan imam olur diyor. Şimdi karıları bayram namazına davet etmişler dün gece. Bayram namazına buyurun demişler. Buyurun cenaze namazına. Sofranın duasına ya. Ya bu milleti ne hale getirecek ya? Bu ne oluyor ya? Dinin köküne dinamit koyacak bunlar. Siz de dinliyorsunuz ha. Siz de dinliyorsunuz. Ah sizin dünya düzeninizi bozacak bir şey söylesinler. Nasıl isyan ederdiniz? Peygamberinizi hadisten inkar ediyorlar. Hiç çıtınız çıkmıyor. Bir de takdir ediyorsunuz. Doğru konuşuyor ara sıra ya. Tövbe ya Rabbi ya. Dinlenir mi bu adam? Niye fakslar çekmiyorsunuz? Niye telefonlar etmiyorsunuz? Niye o kanalların telefonlarını tık atmıyorsunuz? Bu adamları çıkartmayın, kimse dinlemeyecek sizi bir daha. Onlar ondan korkar. Onlara her 3 tane telefon gitsin, dinlemeyeceğiz bu adamı çıkarırsanız sizin dilin. Zaten dinlemiyoruz ama, aramızda kalsın yani. Dinlemeyeceğiz sizi bir daha. O da zannedecek ki müşteri kaybediyorum, korkacak. Siz hiç siyaset bilmezsiniz, siz hiçbir muamelat bilmez. Siz anca işiniz gücü çekseniz aldı verdi. Bir kere de dinden dert edin. Şu kadar cemaat, binlerce kişi telefon etse bir günde. Bu adamı niye böyle konuşturuyorsunuz? Biz sizi çok dinliyorduk ama yalan yerinde caiz ya, yalan konuş. Bunu duyurmayın ama. Biz sizi çok dinliyorduk ya deyin halbuki hiç dinlemiyorsunuz ama olsun. Dinliyorsunuz halbuki ha. Sizi de biliyorum yani. Bana söylesen doğru ben dinlemiyorum ama siz dinliyorsunuz. Bir boykot etmiyorsunuz. Ah dininize dokunana çıt çıkartmıyorsunuz. Ben sizi çok iyi tanıyorum. Ama ahirette mesul olacaksınız. Çok azap çekersiniz. Nasıl bu dünya için ağzınızı açıyorsunuz da ahiret için çıt çıkartmıyorsunuz ya? Çok azap çekeceksiniz. Ben doğrusunu söylüyorum. Bütün cemaat bu. Bunları arasın ya. Telefonlar var, fakslar var. Allah rızası için tepki yap. Tepki göster. Yanlış konuşuyor de. Dinimize hakaret ediyor de. Hadisleri inkar ediyor de. Mezhebimizi reddediyor de. Bu kim oluyor de? Desene ya. Ya. Değil mi? Sen de açtın ağzını, yumdun gözünü. Bakalım ne diyecek bu gecede? Ne yumurtlayacak? Bak ayetler okuyorum size. Hadisler okuyorum size. Estağfirullah. İnnekum izen mislûm. Benim ayetlerimin inkar edildiği, alay edildiği, peygamberin hadisini inkar, Allah'ın ayetini inkardan aşağı mıdır? Aynıdır. Çünkü hadisten ayet farkı yok. Ben sana hadisten ayetin bir farkını söyleyeyim. Bir farkı var. Nedir o? Ayet namazda zamm-ı sure olarak okunur, hadis zamm-ı sure olarak okunmaz. O kadar farkı var işte. Çünkü neden? Ayetin manası da Allah'tan, lafzı da Allah'tan, kelam-ı ilahidir. Ama hadisin manası Allah'tan, lafzı kimden? Resulullah'tan. Anladınız mı şimdi? Bak ne kadar kolay bir fark verdim size. Mesela peygamber dedi ki, ümmetimin erkeklerine altın takmak haramdır, ipek giymek haramdır. Bu haramiyet, bu mana kimden geldi? Peygamberden gelmedi, peygamber haram edemez kafada. Allah'tan vahiy geliyor ona. O bildiriyor ki bunu haram et diye. Her şeyi Kur'an'a yazmadı, peygamberiyle yolladı. Şimdi peygamber dediyse, ipek haramdır, altın haramdır erkeğe. Bu ne oldu şimdi? Bu mana Allah'tan geldi ama lafız, yani o kelamlar kimden? Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu sözler. Dolayısıyla burada ne olmuyor? Namazda zamm-ı sure yerinde geçerli olmuyor. Ama mana olarak inkar eden ne oluyor? Aynı kafir olur. Peygamberin ağzından bir şey duydun da sen ona diyorsun yalan söylüyorsun. Tövbe estağfurullah ya. Peygamber diyor ki sakal tıraş etmek haramdır. Peygamber'e diyorsun Kur'an'da böyle bir şey yazmıyor. Sen ne konuşuyorsun? Peygamber'e bunu diyen ne olur ya? Bunların dediği ne peki? Farklı bir şeyse bana izah et. Hadis-i inkar ne demek? Hadis peygamberin sözüdür sallallahu aleyhi ve sellem. İnnekum izen mislûm. Bunların meclisinde oturursanız, bunların televizyon programlarını seyrederseniz aynı onlar gibisiniz. Eğer ahirette peygamberin düşmanları arasında, mezheplerin, tarikatların düşmanları içerisinde, Allah'ın düşmanlarıyla beraber mahşerde cehenneme seçilmek istemiyorsanız bir kere dahi seyretmeyeceksiniz. Mübarek cuma gecesi Ramazan ayında ben vazifemi yapıyorum. Ahirette hesaplaşırız. Duyun. Duyurun ama. Burada kalmasın. Duyurun. Vazife bu. Bunlardan kaçın. Yılandan, aslandan, kaçtığınızdan daha fazla kaçın. Akrep soksa canına sokar, bunlar soksa dinine sokar, imanına sokar, kaç. İşte misal veriyorum sana. Hazreti Ömer'in devrinde radıyallahu teala birisi vardı Sabir. Sabir ismi müteşabihatı karıştırıyor. Ayetleri yanlış yorumluyor. Efendim işte Allah arşın üstüne oturdu. Yok tövbe ya Allah'ın penin gibi eli var. Yok şekli var. Tövbe ya. Böyle işleri karıştırıyor adam. Hazreti Ömer duydu bunu. Çağırttırdı. Önceden de hurma tallarını hazırlattı. Ondan sonra bu içeri girer girmez doğru bunun kafasına başladı vurma. Hiç ifade almadan ha. Dedi ki ya Ömer dur dedi vurma ya Amir el Müminin dedi. Kafası kanayınca dedi bozuk itikatlar çıktı kafamdan dedi. Kanla beraber. Dayaktan korktuğuna. Defol git dedi. Medine'den sürgün etti. Ondan sonra da ilan etti. Bütün memleketlere Hazreti Ömer radıyallahu anh devrinde ne yaptı? Tamim yayınladı. Ne yolladı? Dedi ki Sabih isimli bir adam meclislere giriyor, müteşabihatleri karıştırıyor, ehli sünnet itikadının dışında fikirler savunuyor. Bu adam hanginizin toplantı meclisinde gelirse sakın dinlemeyin, dağılın. Bak bak bak. Ona cevap verin, onu reddedin, onu dinleyin, onu efendim def edin. Hani şöyle mücadeleye girin demiyor. Çünkü bunlarla mücadeleye girmek uygun bir şey değil. Mücadeleye girdin mi Allah muhafaza için? Ayağın kaysa kalçan kırılır, dilin kayarsa dinden imandan çıkarsın. Bu dilin kayması bir şeye benzemez. Mücadeleye girilecek bir durum yok. Onun için ne buyurdu? Firar edin, kaçın. Firar et ehli bidatten gidelim, cemali ba kemale seridelim. Bu reformist bunlar. Reformist ne demek? Dinde yenilik çıkarıyor. Yani bu zamana kadar Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem, dört halifeden, sahabeden, tabiinden, tebe-i tabiinden, eyme-i müştehidinden, müfessirinden, muhaddisinden, fukahadan, kurradan bu kadar devir geçti, milyonlarca alim geçti, hiçbirinin demediği şeyi bunlar söylüyor, bu yeniler. İşte bu reform dedikleri budur. Yani dini kendilerine uydurmaya çalışıyorlar. Orasını yolacak, burasını yolacak, kuşa çevirecek. Çünkü önce mezhepleri, fıkıhları, hadisleri de kaldırdı mı zaten bir Kur'an kaldı. Kur'an da kaldı mı zaten istediğin tarafa çevir. Hadis Kur'an'ı tefsir ediyor. Hadis olmadı mı Kur'an'ı kimsenin anlaması mümkün değil. Çünkü ekimus salate, namazı ikame edin. Salat Arapça'da ne demek? Dua demek. Peki şimdi Ebu Bedir Sıddık olsan, Ekimus salateyi duysan, eğer peygamber sana kaç vakit, kaç rekat öğretmese, anlayabilir misin ki o salat hangi duadır? Dua, dua nasıl dua? Onun için şimdi bir kısımları türedi ne diyor? Beş vakit namaza lüzum yok diyor, salat dua demektir, duanı yap ya taş ya diyor. Ha bak, işte hadis inkar ettin mi, Kur'an'la kaldın mı, böyle olur. Çünkü hadis-i şerifte Resulullah ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Beni bakın görün nasıl kılıyorsam öyle kılın. Yani vaktini öğretti, rekatını öğretti. Mesela ne okunacak? Birinci rekatta Sübhaneke. Şimdi diyormuş ki Sübhaneke yoktur. Şimdi Sübhaneke inkar ediyormuş. La havle ve la kuvvete illa billah. Sübhaneke yoktur. Çünkü Sübhaneke nerede var? Hadiste var ya, hadisi kabul etmeyince Sübhaneke yoktur diyor. Sanki namazda Fatiha okunması Kur'an'da var. Kur'an'da ayette yazıyor mu ki namazda Fatiha okuyun? Nerede yazıyor? Hadiste geçiyor namazda Fatiha okuyor. Fatihasız namaz olmaz diyor. O hadis olmasa namazda ne okuyacağını bilemezsin ki. Bütün din sünnet ve hadislerle bize gelmiştir. Kur'an'ı yorumlamak, anlamak nereye bağlıdır? Hadisleri anlamaya bağlıdır. Peygamberin hadisini bilmeden Kur'an'a kimse mana veremez. Müçtehitler nereden anladılar Kur'an'ı? Fıkıh bulanlar, o fetvaları çıkaranlar nereden anladılar Kur'an'ı? Hep hadisi şeriflerin ışığı altında. İşte. Onun için bakın, onu dinleyin, reddedin, mücadele edin buyurmadı. Hazreti Ömer ne buyurdu? Geldiği yerden ta alın kaçın. Sahabe gibi insanlar, müçtehitler diyorlar ki 100 kişi bir arada otursak bu sapık adam geldiğini görünce hepimiz kaçardık diyor. Sahabe kaçıyor ya. Peki siz sahabe kadar ilminiz mi var da bu sapıkları dinliyorsunuz? Sahabe-i kiram bile bunları dinlemiyordu. Halbuki sahabe-i kiram bunları reddedecek ilme sahiptir. Ama siz o ilme de sahip değilsiniz. Nasıl işin içinden çıkacaksınız? Onun için Kur'an-ı Hakim Risalesi'nde bu dördüncü risale, Kur'an-ı Hakim, bunun 82, 83, 84. sayfalarında biz çok bu konulara temas ettik. Ama efendim çok meseleler burada zikredildi. Özellikle şu konuları mutlaka okuyup okutursunuz. İnşallah birbirinize de duyursunuz. 82. sayfada o Sabir isimli kimseye Hazreti Ömer'in yaptıkları. Yine 82. sayfada itikadı bozuk olan kimselerden sakınmak gerektiği. 83. sayfada ehli bid'attan kaçmanın lüzumu. Ne demek? Reformist. Dinde reform yapmak isteyenlerden kaçmak gerekli olduğuna dair. 84. sayfada inkarcılarla oturanların ne hale düşecekleri, ne belaya düşecekleri. Bu sayfaları mutlaka okuyun, böyle ilaç gibi yutun, kafanıza yerleştirin. Ondan sonra her gelene gidene bunu anlatın. Bu sapıklarla oturulmaz, dinlenilmez, izlenilmez. Ne diyor bakalım diye de olsa merak edilmez. Dinleyen aynı o dinlediği gibidir. Onu söylediği neyse onun gibi olur. Allah muhafaza etsin. Şu imanımıza sahip olalım. Mübarek Ramazan günü milleti dinden çıkarıyorlar ya. La havle ve la. Dikkat edelim. Şimdi neyi demek istiyorum? Her rekatta Fatiha okuyan adam, amin diyen adam. Ya Rabbi beni dostlarının yoluna kavuştur. Peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yoluna kavuştur diyen adam. Eğer bir kere o Fatiha'sı kabul olsaymış, günahları af olsaymış, o Fatiha'da amin dediği anda duası yerini bulsaymış, o adam bu masonların peşine gidebilir miydi? Bunları dinleyebilir miydi? Bunlara inanabilir miydi? O sıddıkların, şehitlerin, müçtehitlerin, müfessirlerin, alimlerin, velilerin yolunu bırakıp da bu namazsız abdestsiz heriflere uyabilir miydi? Bunlarda ne abdest var ne bir şey var. Evet. Kaç sene evvel Bağdat Caddesi'nde, en az dediğim 6 sene evvel, Bağdat Caddesi'nde bir kardeşimiz cemaate geldi, doktor. İki kardeş bıraktılar. Hatta ana babaları bu yolda değildi, ana babalarından ayrıldılar. Kendileri bir evde duruyorlardı. O kadar da takva üzere yaşıyorlardı ki o zaman efendim koltukları bile yoktu evlerinde. Resulullah Efendimiz'in evinde koltuk sandalye yok diye. Doktor, bir erkek bir kız kardeşler efendim avize dahi takmamışlardı şeylerini, lambayla yetiniyorlar. Ve kuru halının kilimin üzerinde oturuyorlardı. Bu kadar takva insanlar Bağdat Caddesi gibi yerde. Şimdi de görüşüyoruz maşallah yine hizmetteler. Onlar dediler ki hoca efendi şu karşıki bina var ya o Bağdat Caddesi'nde bir barmış orası bar, pavyon. Dedi ki işte bu adam işte bu tazlak adam her gece buradan bir karı koluna takıp çıkar dedi. İçki bunlarda, kumar bunlarda, karı bunlarda, her pislik bunlarda. Bununla profesör olacak. Milleti yönlendirecek, millete dinini öğretecek. La havle ve la kuvvete illa billah. Böyle başa böyle tarak. Tencereyi valladı, kapağını buldu. Bu millet demek böylesine müstahak oldu. Ehli sünnet alimleri bıraktılar, bu yobazları dinliyorlar. Hakiki yobaz bunlar işte. Allah Teala şerlerinden ümmeti muhafaza etmiş. Bana diyorlar sen de çok konuşuyorsun, senin de sana da zarar gelebilir. Ne zarar gelebilir bana? Allah'ın izniyle bir zarar gelemez. Ben doğruyu konuşmak zorundayım. Adam peygamberimin hadislerini inkar edecek, ben de susacak mıyım? Siz de susamazsınız. Es-sâkitü aynı hak, şeytanü nehres. Hakkı söylemeyen dilsiz şeytan olursunuz. Hakkı söyleyin. Her yerde hakkı söyleyin. Ne olursa olsun, asarlarsa assınlar, idam edin. Hakkı söyleyin. Korkmayın. Kimden korkuyorsunuz? Onun arkasında şu varmış, bunun arkasında bu varmış. Bizim arkamızda Mevla olursa bize kim ne yapabilir? Allah Mevlamızdır bizim ya. O iğrenç adamların leşlerinin arkasında kim var? Leşlerin arkasında gebeşler var. Bizim arkamızda Allah var Celle Celaluhu. Ne susacağım? Hakkı söyleyelim. Sizin de vazifenizdir. Allah size sorsun. Bak ben duyurdum. Allah'ım şahit olsun. Dinlemeniz haram. Bak içki içmekten beter haram. Zina etmekten beter haram. Şimdi şu adamın bir programını dinleyeyim desen zina etmişten beter günahkar olur. Çünkü zina etsen, haram olduğunu bilsen kafir olmazsın. Ama eğer bu hadisleri inkar eder de bir şüphelenirsen dinden çıkarsın. Hangisi beter? İtikadına şüphe girmek bütün kötülüklerden beter. Allah imanımızı, itikadımızı, kalbimizi muhafaza eylesin. Ben size duyurdum. İnşallah siz de amel edersiniz. Şimdi oruçla ilgili bazı hadis-i şerifler kısaca da olsa okurum inşallah. Hazreti Ali radıyallahu anh'tan rivayet, Resulullah aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Allah Teala bir peygamberine vahyetti ki ümmetine bildir. Hangi bir kulum benim rızam için, cemalimi görmek için bir gün oruç tutarsa mutlaka vücuduna sağlık veririm, sevabını büyük kılarım. İnşallah her gün oruçtan bir sıhhat şifa alıyorsunuz inşallah. Ebu Muammer radıyallahu anh ve Resulullah Efendimiz'e geldim dedim ya Resulullah bana bir amel söyle yapayım cennete gireyim. Buyurdu aleyke bis sahum fe inne ula acilele. Oruca devam et, onun eşi yoktur dedi. Bir daha dedim ya Resulullah oruç tutuyorum bir başka bir ibadet söyle onu da yapayım da cennete gireyim. Dedi sen oruca devam et, onun dengi yoktur dedi. Ya ne demektir ya. Seleme İbni Kayser'den rivayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bir gün Allah rızası için oruç tutan Allah cehennemden ne kadar uzak eder? Geçen sene 70 sene diye hadis geçti, geçen sohbet. Bu hadiste de ne geçiyor? كَبِعْدِ غُرَابٍ طَارَ وَهْوَ فَرْقٌ حَتَّى مَا تَهْرِمَا Yavru karga yuvadan uçup yaşlanıp ölünceye kadar. Karga ne kadar yaşıyor? 100 seneden başlıyor, 500 seneye kadar yaşayan karga var. En uzun ömürlü hayvandır. Onun ömrü kadar uzak olacak cehennemden inşallah. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. اَصْصِيَامْ نِصْفُ السَّبْرِ Oruç sabrın yarısıdır. Geçen de okundu. Geçen hafta izah ettim. وَعَلَى كُلِّ شَيْنْ زَكَاتٌ Her şeyin nesi var bir? Zekatı var. Ve zekatü cesedi sıyam. Vücudun zekatı da nedir? Oruçtur. Her şeyin nesi var? Mesela oturduğunuz evin zekatı var. Hoca dur ya, dün geçen hafta dedin ki oturduğun evin zekatı yok dedin ya. Demedin mi? E bu hafta niye böyle diyorum? Değiştirmiyorum lafı. Şimdi Nasrettin Hoca'ya dediler kaç yaşındasın? 40. 3 sene sonra yine sormuşlar. Yine 40 dedi. Dediler nasıl oluyor ya? Dedi erkek adam lafından dönmez dedi yani. Şimdi lafım aynı ama mana değişik. Şimdi oturduğun evin zekatı var mı? Yok. Para olarak zekatı yok demektir. O doğru. Ama diyor evinde diyor bir oda misafire ayırmak onun zekatıdır. Evinde bir oda ama sizin evleriniz daracık desene hoca bizim çocuklara yetmiyor ne yapalım fakirsen zaten bir şey yok. Ama zengin olan hali vakti müsait olan bir dairesini bir odasını kime ayıracak? Misafire. Geçmiş olsun o işler hoca efendim. İstanbul'da kim kime misafir olacak? Kimse kabul etmez. Otele git. Yedirin içirin oteline otele yatırın herif. Yine yedirse iyi. Efendim arabanın kullandığın arabanın zekatı var. Hoca deme ya zekatı yok biliyorum. Yahu değerinden parayla zekatı yok. Zekatı nedir diyor? Allah'ın yolunda vaazanla sohbete gitmek, cemaati götürmek. Mesela şimdi bir adam Allah için sohbete geliyor, yoldan aldın getirdin veya birini buradan aldın evine götürdün, sohbetten çıktınız arkadaşlar. Senin araban var, onun yok. Bu ne oldu arabanın? Hayır zekatı oldu işte. Her şeyin zekatı var. İlmin de zekatı var. Ben şimdi ne veriyorum burada? İlmimin zekatını veriyorum size. Bir şey biliyorsam size söylemem lazım. Öyle değil mi? O zaman söylemeyen ne oldu? Mesul oldu. Peki vücudun zekatı neymiş? Oruç. Yani vücudun sağlığın zekatı oruç. Ama bir şey daha diyeyim size. Her zaman oruç musunuz? Diyeceğim namazdan çıkacak ondan sonraki günler oruç tutacak mısınız? Her gün oruç tutmuyorsunuz. Davud Aleyhisselam mısınız canım? Her gün oruç tutarsınız. Ne olacak? Her günde vücudunun zekatını, sadakasını vermek istiyorsan bir hadis var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki insanın üzerinde kaç tane mafsal var? He? 360 hadis-i şerifte. Yani mafsal ne demek? Eklem. Şimdi şu parmakta kaç tane mafsal var? İşte bak bir şuradan var, bir şuradan var, bir şuradan var. Bir mafsalın şey olsa orası ne olmuyor? Kıvrılmıyor mesela. Bu kadar eklem yerlerinin her birinin her gün sadakası var. Hoca efendik çıkamayacağız altından ya. Her gün sadaka vereceğiz 360 tane mafsala. Kolay da var. O da nedir? Buyurun iki rekat işrak namazı kılsa, iki rekat kuşluk namazı kılsa, hangisi olursa işrak da olur, kuşluk da olur. İki rekat kılsa diyor 360 mafsalın sadakasını verdi. Tam iki rekat ya. Her gün ama kılmak lazım. İlla ki oruç tutamıyoruz her gün. Onun için işrak namazı. Yarın sabah işrağı bekleyeceğiz inşallah. Cuma sabahıdır. Şu Ramazan'ın cuması ne demektir hala anlamış değilsiniz. Bu cuma gecesi Ramazan'ın cuma gecesi Kadir gecesi gibidir ya. Ramazan cuma sabahı cuma günü. Ramazan diğer aylardan ne kadar üstün? Allah kullarından üstün olduğu kadar üstün. İşte bu cuma gecesi yarınki cuma sabahı ve cuma günü cuma namazı diğer cumalardan ne kadar üstün? Allah'ımız bizden üstün olduğu kadar üstün. Bu mukayese edilir mi ya? Hangi cumaya benzer bu ya? Bu Ramazan bak bir tane kaldı önümüzde. Onun için cuma gecesine değer verelim, ibadetle ihya edelim. Yarın sabah cemaati sakın ha! Kaçırmayalım bir de inşallah. Yarın sabah ne yapılacak? 14 secdeler burada yapılacak. Hele ki Ramazan-ı Şerif'te 14 secde yapan, her secdesine cennette bir ağaç. 500 sene git gölgesini bitiremez. Ondan sonra duası %100 ne olacak? Kabul olacak. Ama %100 Ramazan'da oruç ağzına 14 secde yapan insan ne isterse Allah'tan verecek. Şimdi ben geçen hafta niyet ettim. Cemaate de ilan ettim. Bu hafta da burada da duyuruyorum. Müslümanlar bizim dünya üzerinde kardeşlerimiz var. Kimdir onlar? İnananlar. Estağfirullahinnemel müminune ihve. Ancak inananlar kardeştir. Peki ana baba bir kardeşin gavur olsa uzak. Peki dünyanın bir ucunda efendim Afrika'daki efendim zenci veyahut Amerika'daki bir Amerikalı ne olur Müslüman olsa ne oldu? Ana baba bir kardeşimizden daha yakın kardeş. Müminler ne gibi? Bir ceset gibi. Peki bir ceset şimdi diyelim ki bacağı ağrısa başı da ne olacak? O bacağının ağrısını çekecek mi? Çekecek. Başı ağrıyanın bacağı da o sancıyı çekecek mi? Çekecek. Bacak diyebilir mi ki başına sen ağrıyorsan ağrı uyuma ben uyuyacağım. Bizim iş ona benzedi. Bütün dünya Müslümanları zor durumda biz burada yan gel ya da aşağı iftar sahur efendim sıcak evde efendim hanımın yanında çocukların yanında ne rahatsınız be. Milletin boğazı kesiliyor ya. Siz duymuyor musunuz hiç? Cezayir'de her gün 40-50-60 kişinin boğazı kesiliyor. Bunların hepsi kim? Ehli sünnet Müslümanlar. Boğazı kesilenler. Gece yarısı geliyorlar, kapıyı vuruyorlar, köyü basıyorlar. Kimsiniz? Biz sizin Müslüman kardeşleriniz açın. Açar açmaz doğru içeri giriyorlar. Bıçaklarla milletin boğazını kesiyorlar. Allah Allah! Çocukları, kadınları kesiyorlar bile doğruyorlar. Her gün 50 kişi, 60 kişi. Gece bir kere 400 kişiyi birden kestiler. Duyuyor musunuz siz bu haberleri? Nasıl uyuyorsunuz siz ya? Şimdi uyku gözünüze giriyor mu ya? Peki Müslüman olarak ne dua ettiniz ya? Bu kadar iftar sofraları %100 kabul dua sahurda, seherde bir kere acı bellezi dünyadaki Müslümanlar zulme uğradılar ya Rabbi kurtar demediyseniz yarın bir gün Türkiye'ye aynı bir bela gelirse size kim dua edecek? Sizi kim kurtaracak? Müslüman kendisi için sevdiğini mümin kardeşi için sevmese mümin olamaz. La yuminu ahadukum. Sizin birinizin imanı tamam değil. Hatta yuhibbeli ehi ma yuhibbul nefsi. Kendin için ne seviyorsun? Huzurlu olayım, rahat olayım, afiyette olayım, çoluk çocuğum beraber olayım, korkum olmasın, emniyet içinde olayım. Ha, bütün dünya Müslümanlar için aynı şeyi istemesen Müslüman olamazsın. Ne bende bu hal var, ne sizde bu hal var. Yok. Artık boğazımıza kadar geldi. Dedim ki geçen hafta gece aklıma geldi. Sabahtan da niyet ettik burada. Ama bir cuma gecesi size ilan edememiş idim. Sabahtan burada içime geldi. Dedim ki ya bu Müslümanlara biz hiç dua etmezsek yarın bizim başımıza bir bela gelirse bize kim dua eder ya? Yağmur yağışsa size bugün size yarın bize. Onun için bak yarın sabah cuma sabahı bütün cemaate de ilan ettik. Kimse kaçırmasın. Yarınki 14 secdeleri Müslüman kardeşlerimize duaya ayıracağız. Geçen hafta yaptım ama her gece niyet ettirmemiştim. Bu hafta her gece niyet ettiriyorum, söylüyorum, duyuruyorum. Bundan geri kalmayın, yarın Allah Teala size de acımaz. Niye siz acımayana acınmaz? Çünkü cemaatte rahmet var. 1000 kişinin olduğu yerde dua %100 kabul. Herkes oruçlu Ramazan günü, cuma sabahı %100 kabul. Böyle bir dua yaparız. Kalkarız Müslümanların bu katliamı durur inşallah. Ya durur merak etme. Biz ne zaman dua ettiysek oldu ya. 14 secdeleri denedik biz. Oldu elhamdülillah. Yine olacak inşallah. Bu katliamlar duracak inşallah. Adını da takmışlar. Radikal dinciler öldürüyormuş. Radikal dinciler. Bu uydurulur mu ya? Kur'an'da Allah-u Teala buyuruyor. Estaizu billah. Men katele nefsen bi gayri nefsin. Ev fesadin fil ardı. Fekennemâ katelen nâse cemiyâ. Haksız yere, kısas olmaksızın, yeryüzünde bir fesat çıkartmaksızın, suçsuz günahsız bir insanı öldüren ne gibidir? Bütün insanları öldürmüş gibidir. Yani bir insanı öldüren ne gibidir? 7 milyar insanı öldürmüş kadar günah var. Peki imanı olan, zerre kadar imanı olan bir insanı, bir çocuğu, bir günahsız yavru boğazını keser mi ya? Mümkün müdür? Siz inanıyor musunuz Müslümanlar yapıyor bu işi? Kim yapıyor? Fransa yaptırıyor. Çünkü Cezayir nerenin sömürgesi? Fransa sömürgesi. Fransa'daki dinsiz kitapsız gavurlar, Fransız gavuru ne yapmış? Cezayir'den çıkarken ne demiş? Biz burayı terk ediyoruz ama kendimizden daha beter gavurları buraya bıraktık demiş. Evet. İngiliz öyle. Bütün İslam alemini sömürge yaptılar. Sonra tabii göğe bağımsızlıklar olacak. Adı üstün yani laf. Bağımsızlık. Nerede bağımsızlık? Herkesin ipi gavurun elinde. Dışarıya bağımlı. Şimdi efendim o Fransız oradan o içeride bıraktığı çuntaya emrediyor. Gidin efendim Müslümanların kıyafetine girin. Hicabında sarık sarın, sakal bırakın. O tipte görünün. Gidin oradan 40 kişiyi kesin. Geliyorlar 40 kişiyi kesiyorlar. Ondan sonra da sakalları çıkarıyorlar. Sarıkları çıkarıyorlar. Geliyorlar görevli kıyafetinde. Kim burada katliam yaptı ya? Vay bu Müslümanlar yine ayaklandı. He? Bu sefer kalanları da yine öldürüyorlar. Bak bak bak. Mesela köyde 40 kişi öldü, 40 kişi kaldı. Gece 40 kişiyi kesiyor, ertesi günde geliyor. Görüyor musun bu Müslümanlar böyle ayaklandı diyor. 40 kişiyi de sabah kesiyor. Oyuna bak şimdi. Gece silahlı, gündüz külahlı işte. Ne biçim bir işte bunların hali bu. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Ehli sünnet Müslümanlar kırılıyor ya. Doğu Türkistan'da öyle. Çin gavurun, komünist Çin. Böyle zulmediyor. Nesillerini kesiyor. Bütün çocuklarını kesiyor ya. Siz de böyle rahat rahat yatıyorsunuz, yaşıyorsunuz. Olmaz. Onun için mutlaka secdelerde Allah'ımıza yalvaracağız. Bu Ramazan ümmetin ayıdır. Diyeceğiz ya Rabbi Habibim buyurun. Benim ümmetim Allah'ın rahmetine mazhar bir ümmettir. Ya Rabbi Habibin ümmetine acımayacak mısın ya Rabbi? Ne zaman acıyacaksın ya Rabbi diye? Yalvaracağız ya. Hepiniz mutlaka bulunun. Sahur yiyip yatmayın aşağı. Yatılacak ki gün müdür? Mübarek cuma sabahı. Cemaate gelin. Ancak ben şimdi hatmi şerif yetiştiriyorum. Ramazan hatmi yapıyorum. Çok da dar kaldı vakit diye. 40 günde tamamlıyorduk. Bu sefer kaç günde? 26-27 günde tamamlamamız lazım. Sadece sabah namazını okuyoruz. Onun için 1,5 cüz okunuyor bazı kere. Yani 30 sayfa. Belki beli dayanmayan, ayağı dayanmayan olur. Şimdiden duyuruyorum. Eğer ki çok duramıyorsanız namazda, yarın sabah neresi geldi? Kur'an'ın kalbi geldi. Yarın sabah hatimde neresi geldi? Kur'an'ın kalbi geldi. Yasin Şerif. Yasin'den sonra da ne geldi? Saffat peşine geliyor. Her kim cuma günü, Ebu Davud rivayet ediyor, sağlam hadis. Her kim cuma gecesi veya cuma günü Yasin'le Saffat suresini peş peşe okursa atâullâhu sûlehu. İstediğini Allah ona verecek. Bak yarın sabahki dua ne kadar garantileşecek. Yasin'le Saffat namaza çattı. Hatime. Onu da okuyoruz ya peşinden onun da duası olur beraber. 14 secde de beraber inşallah Allah Habibinin ümmetini bağışlayacak inşallah. Siz de bu duada bulunursunuz inşallah. Efendim kardeşim, kaçırmayın. Hele ki önümüzdeki cuma gecesi. Şimdi bu gece hafız namazı ne oldu? Yediği Allah nasip etti inşallah. Yediğini tamamlıyoruz bu sene inşallah. Efendim, epey de ağır hastayım ha. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Bir grip salmış ortalığı, salkınmış. Beni de şimdi mutlaka insanların devamlı içinde olduğum için kurtulamıyorum hastalıktan. Zaten şeker de var. Bu grip hali bizi bayağı ağır etti ama işte Kadir gecesine sabahına kadar dayanacağız inşallah. Hatimi de bırakamayız, devam edeceğiz. Şimdi bu yediledik, haftaya da Ramazan-ı Şerif'in nesi? Son cuma gecesi, onun için mutlaka af olmamız için bir başında kıldık, bir de son cuma gecesi. Aslında tesbih namazının gecesi ne zaman? Cuma gecesi. Yani o haftalık olarak kılınsa hangi gece uygun? Cuma gecesi. Çünkü hadis-i şerifte ne buyurdu? Ey Abbas! Ya Abbas! Ya ey amcacığım! Resulullah Efendimiz amcasına söyledi. Ela ahbuke, sana bir hediye vereyim mi? Sana bir bahşiş vereyim mi? Sana bir ikram vereyim mi? Buyur ya Resulullah. Dedi ki bu tesbih namazı ki dört rekat işte geçen de kıldırdık Aksa'da. Bu tesbih namazını kılarken kılarsan günahının eskisi de yenisi de küçüğü de büyüğü de, bak size bir şey söylüyorum, hiçbir hadiste günahların büyüklerini affettirecek. Oturun, ne oluyorsunuz ya, ne oluyorsunuz, içeri girdiniz şimdi dışarı çıkma oracı gelene kadar canımız çıktı, size yer yapalım diye. Oturun aşağı, sessiz olun. Efendim zaten uzatmıyorum, bak bir teravih kıldırıyorum kuş gibi ya, tam kişinize göre. Vaaz yapıyorum, oyunu jet gibi, ne istiyorsunuz da? Size lazım sabaha kadar sizi durduracak adam he? Öyle lazım size. Benim Resul Hocam'a çatmadınız. Benim bir Resul Hocam var o. O 12'ye kadar vaaz ederdi burada, görürdünüz gündüz o zaman. Ben kolay iş yapıyorum size ya. Benden rahat adam bulamazsınız. Evet, oturun aşağı, sabredin. Sabır hacı, sabır. Sabır hacı, adamın kafasını kırarlar Mekke'de, sabır hacı derler. Ben de, benim işim öyle, darlandırıyorum sizi belki ama sabır diye. Şimdi ben diyorum size, şunu söylüyorum, çok hadis gördüm, hatta bakın Ramazan'ın orucu bile, iyi dinleyin, cuma namazı bile, beş vakit namaz bile, bak bir tespit yapıyorum, bu kadar hadisler gördüm, beş vakit namaz arasını siler. Cuma namazı haftalık siler. Ramazan yıllık siler. Hac ömürlük siler. Ümre siler. Sildirir. Abdest sildirir. Efendim demin söyledik, amin dedim mi geçmiş günahları siler. Çok fazilet var. Hepsini söyledik ama efendim neticede bu hadislerin hepsinde bir kayıt var. Nedir o? Efendim bu hadislerin hepsindeki kayıt, büyük günahlardan sakınılırsa. Yani bütün bu hadislerde hangi günahları silin diye anlatılıyor? He? Küçük günahlar. Peki büyük günahları sildirecek bir şey arasak? Bakın tesbih namazında diyor ki amcasına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer bu namazı kılarsan diyor, günahının eskisi de yenisi de, gizlisi de açığı da, küçüğü de büyüğü de, hatası da kasıtlısı da af olur diyor. Böyle bir şey duydunuz mu ya? Bir hadiste var bu. Bir hadis derken tesbih namazı hakkında çok hadis var da sadece tesbih namazı hakkında var. Onun için şimdi önümüzdeki hafta ne buyurdu? Amca her gün kıl. Biraz zor tabii, her gün. Her gün kılan var ha. Maşallah. Her gün kılan ümmetler var. Biz nerede? Senede bir kere zor kılıyoruz. Peki Kadir gecesini nerede arayın? Son 10 gecenin teklerinde arayın. 21, 23, 25, 27, 29. Teklerinde arayın. Bak önümüzdeki cuma gecesi, efendim, Kadir gecesini, çünkü pazarda, efendim Kadir gecesi oluyor, pazartesiye bağlayan gece. Onun için tabii 27. gece kuvvetli ihtimal. Yine de kesin konuşmuyoruz. Arayacağız. Arayan bulacak inşallah. Bu son 10 geceler giriyor şimdi. Son 10 gecenin her gecesinde mutlaka Kadir gecesini ihya niyetiyle 2 rekat kılın. Her rekatta bir inna enzelna üç kulü Allah okuyun. Mutlaka Kadir gecesine rastlama sevabı alırsınız inşallah. Önümüzdeki hafta cuma gecesi de burada teravihden sonra, sohbetten sonra son cuma gecesidir. Tesbih namazıyla uğurlayalım inşallah. Tesbih namazını kılarsak bu aydan af olmadan çıkmayacağız inşallah. Resulullah yalan söyler mi? Haşa. Diyor ki büyük günahı da affolacak. Yani demek ki hepimizin günahlarımız var. Hepsi affolacak inşallah. Yani bu müjde var ya. Bunu kaçırmayalım. Haftaya da gecemizin kıymetini bilelim inşallah. Ebu Hureyre hadisinde Efendimiz Resulullah Aleyhisselam buyuruyor. Üç dua %100 kabuldür. Telâfü davâti müstecâvat. Bir, oruçlunun duası. İki, yolcunun duası. Üç, zulme uğrayan mazlumun duası. Mazlumun bedduası var ya, ahı tutar arkadaşlar. Biz de şu anda zulme uğramış durumdayız değil mi? Büyük haksızlıklara efendim düşmüş durumdayız değil mi? He, onun için duamız yeri bulmayacak inşallah. Yere düşmeyecek inşallah. Ebu Malik el-Eş'ari radıyallahu anh rivayet ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Cennette öyle köşkler var. Dışından içi görünür, içinden dışı görünür. Yani ne demek? Şeffaf. Allah-u Teala o köşkleri kime hazırladı? Yumuşak konuşanlara. Çok sert konuşuyorsunuz. Beni sert zannetmeyin. Ben sert konuşmuyorum. Ben sizinle konuşurken çok yumuşak konuşuyorum. Herkesle yumuşak konuşuyorum. Fakat içinizde çok sert konuşanlar var. Kaba hareket edenler var. Kötü hareket edenler var. Yakışmıyor. Biz örnek olmamız lazım. Musa Aleyhisselam'ı Firavun'a yolladı Allah. Ne diyor? فَكُولَا لَهُ كَوْلًا لَيْنًا Yumuşak konuşun diyor Firavun'a. Peki Firavun'dan Allah Teala haşa korkuyor mu da yumuşak konuşun diyor. Niye yumuşak konuşun? Çünkü yumuşak söz yılanı deliğinden çıkarır. Belki imana gelir, hidayete gelir. Eğer ki sen konuşursan ne der? Ben yola gelecektim ama şu herif kafamı bozdu der. Yani kime bahane bulur? Sana bahane bulur. Çoklar öyle var, priye kızar ne yapar? Yorgan yakar. Adam camiye geliyor işte şu kapıdaki bizim arkadaşlar. Yukarı çıkın, aşağı girin. Arka odayı doldurun, içeriği doldurun diyorlar. Niçin bunu bu tertibi yapıyorlar? Kim için? Sizin iyiliğiniz yani. Cemaat dışarıda kalınca sığdırmak için. Fakat konuşurken biraz sert konuşunca ne oluyor? Adamın bir daha diyor ki ne bu ya diyor herif beni tartakladı diyor. Ondan sonra bir daha gelmiyor. Hadi bakalım şimdi. Kim sebep olduysa günahkar oldu. Yumuşak konuşun. Aynı lafı söylüyorsunuz ama yumuşak söyleyin. Allah o köşkleri kime hazırladı? Yumuşak konuşanlara. İki, yemek yedirenlere. Bu fakir yedirmek büyük hayır inşallah size de nasip olur. Şimdi zekatlarınızdan, fitrelerinizden içeride toplanırken yardım, zekat fitre vermeyin. Çünkü zekat fitrede ne olması lazım? Yerini bilmek lazım. Biz şimdi kaç yere bölüyoruz? Bir yardımı bir yere verirsek ne olmaz? 10 kişi var mı? Boşta kalır. Kaç tane medreseye bölüyoruz? Ancak zekatla fitreyi Ramazan münasebetiyle ayıracağız. Çünkü zekatın masrifi değişir. Onun için yeri değişir, bizi günahkar etmeyin, mesuliyete sokmayın. Zekat ve fitreler inşallah dışarıda toplanacak, ayrı çıkışta vereceksiniz. Bu fakir yedirmeyin, çok üzerinde durun. Bugün bizim vakıftan erzak dağıttık, fakirlere Allah kabul etsin. Efendim, fakat bugün burada içler acısı manzaralara rastladık. Arkadaşlarımız çok üzüldüler. O kadınlar, fakir kadınlar, tabii biz ayarladığımız torbalar yetmedi. Fazla fakir var, sen fakirsin, ben fakirim diye saç saça basmaca birbirinin saçını yoluyorlar. Yuvarlanıyorlar sokaklarda, birbirinin suratını kanatıyorlar. Ekmeğimiz yok diyorlar, buğdayımız yok mu? Pirincimiz yok mu? Vallahi millet aç ya. Şurada şimdi 1000 torba erzak dağıtsak o kadar fakir var. Vakıf tarafından dağıtacağız. Onun için dağıttık bugün epey, yine de kaldı. Çok alamayan kaldı ya. İftarlığı yok, sahurluğu yok milletin. Millet aç ya. Siz evinizde belki de efendim artanı döküyorsunuz. Tövbe ya Rabbilalemin. Ekmekler kuruyunca belki atıyorsunuz. İnşallah atmazsınız. Ama bu kadar bolluk içindesiniz. Zenginler. Ey zenginler. Zekatı olanlar, fitresi olanlar. Tam yeri Müslüman fakirler. Tespit ediyoruz. İnşallah işte kapılarına da götürüp dağıtacağız. Herkes buraya gelemiyor. Hastası var, yaşlısı var. Bu hayrı bu sene başlattık. İnşallah her sene buna devam edeceğiz. Bir daha sene çok daha kuvvetli gayret edeceğiz. Ama bu gece inşallah sizin çıkışta zekat fitrenin tam yeridir. Bu kadar fakir fukara ekmek bulamıyor. Bunları unutmayacağız. Bak Allah cennette köşkleri kime hazırladı? Yemek yedirenlere. E alıp adamı evine götürüp doyuramıyorsun. Doyurabiliyor musunuz? Evinize alabiliyor musunuz fakir? Alamıyorsunuz evinize fakir. O zaman zekat fitresini verin. Hiç olmazsa erzak verilsin. Onu yedirmiş olursunuz. Üçüncüsü peş peşe oruç tutanlara. Zaten Ramazan'da sıralı oruç elhamdülillah. Dördüncüsü insanlar uyurken gece kalkıp kılanlara. İnşallah sahurda da kalkıp da biraz erken davranıp mübarek cuma gecesi de dualar ederseniz, teheccüd kılarsanız bu köşkler sizin olur inşallah. Haberde gelmiştir. Üç şeyi muhafaza eden Allah'ın gerçek dostudur. Üç şeyi terk eden Allah'ın hakiki düşmanıdır. Aman ya Rabbi. Bir, namaz. Namazı terk eden Allah'ın gerçek düşmanıdır. Eyvah! Bizim evimizde, ocağımızda, tanıdıklarımızda demek Allah'ın düşmanları var. Damgalı düşman. Namaz kılmayan Allah'ın düşmanı. Aman ya Rabbi. İki, oruç. Oruç tutmayan Allah'ın düşmanı. Üç, cünüplükten yıkanmak. Yıkanmayan da Allah'ın düşmanı. Aman ya Rabbi. Yıkanmayanlar da var şimdi ya. Bunlar da türedi şimdi. Allah Allah. Veriyor kızına birine. Bir de duyuyoruz ki sonra damat yıkanmıyormuş. Bu ne bela ya Rabbi lan. Buna kızını kim verdi ya? İşte böyle. Parasına bakıp da arabasına bakıp da verirsen başına gelecek var işte. Takvalık aramıyor ki. Evet, yine haberde gelmiştir. Cennetler dört kısım insana aşıktır. Ne zaman ölecek de bana gelecekler ya. Cennet hasret çekiyor. Siz de onlardan olursunuz inşallah. Biz de size bağışlanırız. Birinci saimi Ramazan, Ramazan orucu tutanlar, onlardansınız elhamdülillah. İkinci ve tealil Kur'an, Kur'an okuyanlar, gazete okuyanlar deseydi hepiniz girmiştiniz. Kur'an okuyanlar deyince çoğunuz çıktınız. Hangi gün gece Kur'an okuyorsunuz? Ey gidi kardeşlerim, mübarek Ramazan-ı Şerif ayındasınız. Mutlaka okuyun, okuyamıyorsanız dinleyin. Amel edin, gayret edin inşallah. Kur'an'ı elinize aldığınız zaman, her harfine kaç sevap alırsınız? 10 sevap alırsınız. Eğer ki bir duası var Allah'ım ve bil hakkı enzelte ve bil hakkı nezir. Ey Allah'ım, sen Kur'an'ı hak olarak indirdin, o da hak olarak indi ya Rabbi. Ey Allah'ımız, Kur'an'a rağbetimi, hevesimi büyük eyle. Ya Rabbi gözüme nur eyle, gönlüme nur eyle, göğsüme şifa eyle. Onunla dilimi süsle, yüzümü güzelleştir, bedenimi kuvvetlendir, günahlarıma kefaret eyle. Taatın üzere gece gündüz saatlerinde okumak nasip eyle. Nebi zişanlı aleyh sahabil haşr eyle. Bu duaya amin dediniz ama esas bunun yeri ne zaman? Kur'an'ı elinize aldınız mı okumadan, dinlemeden evvel bu duanın Arapçasını okursanız bir harfini alacağınız 50.000 sevap. 10 nerede? 50.000 nerede? Ondan sonra bu mübarek duayı okuyan gözünün görmesi az olsa her okuduğu ayetten gözüne ışık gelir. Aklın hafızası bozuk olsa her okuduğu ayetten zihnine kuvvet gelir. Efendim, göğsünde hastalık olsa, kalbinde hastalık olsa, şimdi kalp hastaları var diyorlar ki kalbim hasta, göğsüm hasta. Ha, bu duayı oku, peşine Kur'an. O Kur'an'ın hepsi nedir? Şifa, estaizu billah. Ve nunezzilu minel Kur'ani ma ve şifa ve rahmetül müminin ve la yezidul zalimine illa hasara. Sadakallahu azim. Biz Kur'an ayetlerinden ne indiriyoruz? Şifa indiriyoruz. İnananlara rahmet indiriyoruz. Kafirlerin zararını arttırır. Allah muhafaza. İnkar eden okursa ne olur? Azabı artar. Gavurun ruhuna okursan ne olur? Sen de gavur olursun, onun da azabı artar. Gavurun birine birisi hatim indirip duruyormuş. Geberenlerden birine. O da bunun rüyasına girdi, dedi ki okuma bir daha bana Kur'an dedi. Ben okuttukça dedi ateşimi tutuşturuyorlar. Okuma dedi bana Kur'an. Ben Kur'an'a inanmadım, sağlığım da dedi. Şimdi azap oluyor dedi. Bu da okuyormuş ona Fatiha, rahmet okuyor. Lan gavura rahmet okunur. Geberenlere rahmet okunur. İmanlara okunur. Onun için Kur'an'dan şifa arıyorsanız her derdinize Kur'an'da şifa bulacaksınız. Men lem yesteşfi bil Kur'an fe la şifasını Kur'an'dan aramayana Allah şifa vermesin diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Şifa mı arıyorsun? Gönlüne gözüne şifa. Hazreti Kur'an. İşte bu duayı da Kur'an'ın Mecid Risalesi'nde. Bu Ramazan'da Kur'an nerede olan indirildi? Ramazan ayında. Ne gecesi? Kadir gecesi. Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîl Kur'an. Onun için bu mübarek dua ile Kur'an okuyun Ramazan'da, şifanızı elde edeceksiniz. Kur'an-ı Mecid Risalesi, Kur'an-ı Hakim'le ikisi ikiz gibi. Bunları birden bulundurun. 108. sayfa, en son sayfasında bu mübarek duayı okuyun, sonra Kur'an okuyun. Her okuduğunuz, dinlediğiniz ayetten şifanızı alın. Dilinde pelteklik olsa, fark ettiniz mi? Peltek konuşanlar Kur'an okurken peltek okumaz. Kur'an'ın mucizesidir. Türkçe peltek konuşur, Kur'an okursa düz okur. Dili çözülüyor. Vücudunda zayıflık olanlar bu duayı okusalar her okuduğu ayetten vücuduna kuvvet gelir. Siz ancak vitamin için. Ey boşuna. Kur'an'dan arayın devanızı. İnşallah kuvvet bulacaksınız. Bu mübarek unutmayın. Kur'an-ı Mecid Risalesi 108. sayfası. Kur'an-ı Kerim okumaya bu duayla devam edin. Cennetler dört kısım insana aşıktır. Oruç tutanlar, Kur'an okuyanlar, dillerini gıybet dedikodudan koruyanlar, fakir fukarayı doyuranlar. Mübarek Ramazan. Ramazan günü. Onlara erzak verin, azık verin, iftarlık verin, azat olursunuz. Hadis-i şerifin haberin devamında ne geliyor? Müslüman kul iftar edeceği zaman ayağıyla yürüdüğü, eliyle tuttuğu, gözüyle baktığı, kulağıyla işittiği, diliyle söylediği, kalbiyle düşündüğü bütün günahlar mağfiret olur. Şu iftara bak, şu iftar saatine bak, şu nazik saate bak, şu müstecap ana bak. Ama gidi, bu kadar iftar oldu, yarısı gitti, neredesiniz? Allah ile beraber misiniz? Celle Celaluhu. Ona göre oruç tutun, iftarda da alacağınızı mutlaka alırsınız. Bir haber daha okuyorum, bitirdim. Bu haberler yani rivayetler eserde gelmiştir, Ruhul Beyan tefsirinde. Kıyamet günü olduğu zaman kabirdekiler dirileceğinde Allah Teala Rıdvan'a vahyeder. Rıdvan kim? Sizin mahalledeki Rıdvan değil. Cennetin bekçisi Rıdvan. Evet, ben oruçluları kabirlerinden aç susuz çıplak çıkardım. Ey Rıdvan, çabuk onları karşıla, cennetten istedikleriyle karşıla. Gılman, Vildan, Gılman, cennetteki erkek hizmetçiler, Vildan böyle inci gibi böyle pırıl pırıl inciler gibi hizmetçiler.